فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن نغيستيال دلكين بميل كستو أدنغ مقليسان كسو دوادا برنامج كدوحا وريسي دا إذا عد الفرقان عاونا خضبدا أدكو مقليسان وحكم دا جمعية دا الإحسان الخيرية أو ديخ راشين أهكا قيبي سيدك مدى وبحو أي ولاية دا إسلامي غا أهق القدود قار كم دا دادك راشين كلاسي يي يأضياشا لقن كدك مدى سيه oo ka hadlay gurmadka halkaasii laga qaybiyay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Sidoo kale barnaamijka dhuuxa waxaad ku dhageysan doontaan aqoonyahan qiimeyn ku sameeyay fariinta laga akhrisan karay weerarkii lagu ekeeyay madaxtooyada Muqdisho. Zaka qaybin maanta ka bilaabatay degmada Aadan Yabaal ee wilaayada Shabeellaha Dhexe. Tirada dadka faa'iidaystay waa imisa? Sidee bayna u arkeen zakada la siiyey? barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan khudbadaha nuqabada wilaayadka Islaamiga ah ee ka jeediyeen shirki wada tashiga golaha nuqabada Soomaaliyeedna. Waxaan caawa idinkugu haynaa khudbad uu jeediyey Sultan Adam Deero oo amar kale iyo dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. مركل الأجيستيال وحان إذي لنحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهبين نمو قميصة تضبط بيش الجماد الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادة برنامج كوفا فاصن جمعية سمفلك الإحسان الغيرية إخوستكته حركة مجاهدين تاع الشباب أي ديق راشين أهك قيبسي دقمدا وبحو أي ولاية إسلامي أهك القدود ديق ده راشين كوحا لو قيبي أفر بقول إيقنتن قويس أو كميدا دادك الدقان دقمدا أسي وأقوان قار كميدا دادك راشين كالسي. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله مدن عبده ورسوله. إلهي سبحانه وتعالى ما أذكره نقدر قدر المسلمين أه وحنجونا دقمدا وبحو waxaa meeshan raashin ka qaybinaya hay'adda Al-Ihsaan. Nikri ya raashinkaas waxaa loo qaybinaya 450 qoys ee waa dadkii magaalada ka barakacay oo banaanka u baxay haddana magaalada ku soo laabtay. Raashinkaas wuxuu isugu jiraa qoyskiiba bur iyo sokor iyo saliid. Ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan ummadda muslimiinta oo nikri ya dadkaas waa dadka muslimiinta usoo gurmadana. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala ajraan ka siiyo. إلهي سبحانه وتعالى هاي نوافجيو خيركيدا أمد المسلمين تعالى أمان وحان لاي هاي ندك مسلمين تعالى هو تاكت دران أما تبرتير لي إني مارتين كريا ساعدان ويوحكو كالميان وحي أي كلامان وي قرسيا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، ما أنت إلهي وحو اسكوك أنك يعني دقمدا وبحو بنان كيدا ماشي جيت كفقارا واستراجدا وحان راشن كبحين ايه هي ادى الاسحان الغير وحان لسين ايه ادتك بركعي او مقالة كبركعي راشن كاس مركة بر ايه بريس ايه السريد انتاس ايه وككوبين ايه هاي الله وحان كعوتنا اينا ومدى بحين ايسا الهي سبحانه قادر هاي قير هكسيو بدل بدنا الهي هاو بدلو ومدى كل بطون ايسا او ودى او شغداس ودنا الهي اجري حسنا هكسيو ummad qaadanayso dhibtootay oo maaragta qax u galay oo qax ku wareertana Ilaahay ha u daaweeyo walaayada oo noo keentay oo arintaas noo soo gashay oo qaban qaabidana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajri xasanasi. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Alhamdulillahi ilaa ma iskale aanahay dadka muslimiinta ku nool degmada Wabxo. Maanta waxaan u soo booqday meeshan jamciyada la yiraahdo Al-Ihsaan Al-Khayriya oo dadka muslimiinta ahaa oo deegaanka mar dhow deganaa degmada cadawga ka qaxay kusoo duulay ee duulka galay kadib markay soo noqdeen لسو جاري راشين راشين قاسو سوجرة سكر يبر يسليد ولا سينا يودد جاري أفر بغالي كنتم قيس رنتي وأنا وهم هاد علينا هنا جمعية دا الإحسان الغيرية أنا وحن كملنا هاد كده جان كا أو قحي أو كعري عدو جماش كسو دولي dadka muslimiinta ay la baxay muxsiniinta la baxay maxuu aha raashinkan na waan uga mahad celinayna waxaan leenahay miisaanka xasanadka Allah idin saaro dadka mujaahidiinta oo kitaabka Ilaahay u taagan oo mar walba waxa waaye dadka muslimiinka inay taakuleeyaan u taagan waxaan leenahay Ilaahay haydin guuleeyo dadka ducafada aad u kaalmeeyeen na Ilaahay waxa waaye guushiisa hayn ku siiyo waxaad ku joogteen sunankii iyo dariiqii salafka waan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay meel walba joogaan maxaad ka gaarto cid kasta oo ka qayb qaadato arintan oo waxa way dadka muslimiinta anaga oo heer wabxa ah na soo gaarsiin maanta aad aan ugu faraxsanahay inaan qof walba u qaato loor badar iyo caag saliida waan uga mahadcelinaynaa cid kasta soo abaabishay assalaamu calaykum raxmatullahi wa barakaatuh بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله إله ما هذا سكلي إله ما هذا سكلي إله ما هذا سكلي نقدر يدد سلام سوكي نكين ماشان أنكو كل على نكون نقول دك ماذا وفح تتكني أبا أبا غز غز سوكي عند الله يقاح يوريرك إن هي أدى الإحسان الخيري أي أكنتي راشين إلا أفر بقول يكون تنغويس الراشين كاس وغيبين يسوع dadkaas muslimiinta oo qaxa iyo baraka iyo rafaadka ee dhibaatooyinka uu gaartay oo heedaas ay wax siinayso ilaaha maadaas kale hadaan la koobi karo meel ay ka bilaabato meel ku dhamaato aan lahayn ayada iyo walaalada islaamka oo noo dadaalido kala dambeynta iyo nagu siinayso iyo xasiloonida iyo wanaaga suma dabadeed raashin meesha lagu qabinaa waxa waaye saliid bur iyo sokor oo dadka tabaaleysan loogu tala galay in ay ku noolaadaan oo noloshooda ku bayqeemiyaan dadka muslimiinta oo soo baxayna waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr qayr jazaa ilaahay jazaa jannada ka dhiga saasan leenahay anagana daawo allah nooga dhigo colada dhibaatada allah naga maga geliyo taasan ilaahay ka bareyno muslimiinta kor allah ka dhiga munaafiqinta gaaladan ilaahay jibiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan maadaan la koobi karin sharay maaragta anaga baybalka carreeyna tawxiidkan oo carreeyna oo uga qaxnay rayidka iyo maatada iyo maaragta maarta arhurta ka qaxsanay maanta hadana maarta ku soo laabanay hay'ada asxaan maarta ay diiniga ah ay taageertay oo maaragta tabarac no sameeyay oo barwaaqas horan aan kala duwan raashin ayo nooca saliid ayo nooca wax walba ma soo gaasiiday akuma hasan hadana muhadda labaad waxa kuma hadsan maaragta dadkii maarta arimahan dadka qaxay oo tabaleysnay oo geedaha gaalada uga qaxay tabarucad u filay taas aan kuma hadsan ilaahayna kor ha u dhigo hoos allah kala yaabo maarta duligay baybalkan la daba joogana ugu wacdaal u daay allah ka dhigo ilaahay idankiis intaas uga duco inta labaad maarta ku soo dhawaada barwaaqadan dadka maaragta sidoo kale loo sameeyaa gaalayaan lagu sugin iyo murtidiin yaan lagu sugin baldaamada ay soo aadayaan qayb fara badan ilaahayna waa nala jeclaaday roob waa helnay barwaaqo waa helnay hilaac iyo xareedan agtaal barwaaqo baabuur saaran waa la soo gaata hay'adda asxaan ilaahay kor ha ka dhigo baa taas qof walba ay say u qaada ay laadahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الحمد لله رب العالمين اولا الهي با ماد اسكله نغا دغاي دد مسلمين اسوغنا كاينه كاينه ميشان وحان كبركعني مغالدان ليرادو مغالا دغمدا وبخو كبعدي انا اي نغا قخيان نمن كمرتدين تاهي كبعدنا ان اسوغ سو نوقني ان وحان نغا سو غاري هيئه ليرادو الاسحان الخيريه bur sokor saliid raashin isugu jira intaas si naga la soo gaareen hadana waa haysana waa nala siiyay 450 qoys camal in cadadoodu ay ka kooban tahay intaas bay nala soo gaareen ilaahay baa ku mahadsan alxamdulillaah shukr rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با مهد اسكاله مغالا دانا كبرا كعمي إلهي با مهد داسلي واسوغن مدي واكو إجابوني إلهي با مهد داسو سقناتي وانا كان هدا نالابت بادر كان مهد دانيا نبدقلي دانا هيسانا إلهي با نكون مهدين بسم الله دقمدا وبحو دادك كبرا كعان هاي وقصو نغني مهد داس إلهي اسكاله الحمد لله شيطانك يو واحد دب كره هاي الله نجودي أدنى إلهي بنكم جنجلينا إلهي نامكنا نقمن سعرش شر يا شيطان وحودنا الله كعرش وقصو نقولنا مقالتين ودقن هاي وحوه كنا بلقبنا إلهي أنا واحد بلكم جنجلينا سلامك وأكو حاضر وأود جوجنا إلهي ينكم هذين مركا الحمد لله بدر بور بريس باسنكر سريد وحول بان نقول قيبها وكون بد قبنا سلام كنا الله تيرش منافق الله نقفته شيطان الله نقفته قال الله جبشه شرتي الله نقفته إلهي بان كما جنجلينا بالله كريم مقالة دو بحو آنكو لقم الجرني هذا هو نلو يمت ونقحيي قرع انتقني وكسو نقني ونلعاويي المسلم كيا نلو يمت وكل لقم هاي إله بنكم مهديني سليد يسنكر يبر يقدوما نلو كياني ونلو قيبيي إله بنكم مهديني قال كان الله الجبيو هذا هو قدن الله نقفتو إلهي يا نبر يا إناه وحسو جوها أيق الله كود دنشو أو كود أو كود لايو إلهي يا نبر يا إناه كواسو حي أهيا نتكرشين كل قصيدة دك مدا وبحو إمين كانوا قصوا دواده أضيع شرقان قصوا دويه راشين قيبنتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحوي دك مدا وبحو ما أنتي فرحت يا رئيسين جوكتا إلهي عاد ويكسو دولي وسليبي جاي يكون مرتدين تي مشركين تلاقي كتول قاضي ما أنتي إلهي كتول قاضي سان أيه وسوع مدين حدنا بيرك وحاء وغيبين أيه أيد اللي يرادو جماعة الإحسان الخير راشين سقوط جرس سكر يو بر يس سليت أيه وغيبين إيسا إلهي مادي وحاوي وحا امرك امام مدن الله الاول اخرنا وحا امام مدن امه الاسلام كاه او استعاون هي او اسكلا قيب قادن يا فرحده يا باهده يا شلي هدي اي قخيين قالدي سليبيغا هيد يو مرتدينتي مشركينتي دغمدا ددك مركو كوسو لابته ددك كبركاي ايا لو قيمنيا راشين مانتا ددك اسو دن 400 يو كونتون جاس او انت كقخدي مغالده غودهيد اه او ان دافو كوجيرين ilaahay ba mahadis kale waxa hadana mahadmo walaalaha ee dadkaas walaalahooda u soo gudmaday oo hawdka galay oo ay qaxsheen dadka cadawga ah dadkaas ayaa mahadmudan waxa mahadmudan baahda culaamka oo maalin walba muujinaysa farxadda kala qayb galaysa iyo baahida umada ka warqabta iyaguna mahadii mudan yihiin waxaan leeynaa marka oo halkaan aan rabaa inaan uga faa'iideysto saan uga diro umada islaamka meel alla meel joogan qasatan umada mujahidiinta hadii ay joogan bariga afrika iyo hadii meel walba joogan waad salaam ya salaam alaykum warahmatullahi wabarakatu waxaan leeyahay marka on u sheegaya umada islaamka gaala ilaahi ba jabshay gacnihiina iyo ala ku tacdiibay farxadda aan bariga joogna hadaan dad islaam oo walaalay u sidii ku bixin oo san dhinka la ilaahay qabri hoos gelin ma anna joognin ilaahi ba mahadaas iskale ayagana mahaday mudayeen wixii dhintay allah shahaadada ka aqbalo wixii jooga saaxadana allah kale hasugo gaaladana ilaahay jabsho waxaan leeynaa marka gaalada saliibiga ee ku soo duushay deegaanka walaayoonka islaamka ay ka taliyaan idii suurgelimi ma idii suurgelimays ina kalmadda ilaahay oo aayadka iyo xusnada nabi maxamed inta baabisiin aad saliib ninka leeyahay dimuqraadiyad iyo ninka leeyahay bible iyo kristo iyo ninka leeyahay aad ku dhaqdin ma idii suurgelisay insha allah taala annaguna waxaan idii sheegayna inta nafnu ugu jirto in aan idila jihadeyno oo aan naftatiina iyo nafigiin aan bixin doono hadii allah magacnahayna ilaahay ku tacdiibshan leeynahay qoladii timiday oo hadda halka ku timidna waxaan u sheegayo ilmihi dhannaayo mooryanta iyo soo malhabasho iyo dirbiida xamar ka naga shaqala ka laga soo waday waxaan leeyahay ilaahay u toobo keenay marka koobad ilaahay u toobo keenay hadaad u toobo keenay weysiin waxaad ogaanaysiin gacanaha muslimiinta ayaad ku dhamaanaysiin gacanaha muslimiinta ayaad ku dhamaanaysiin hadda waa ogtihiin tii idinka raacdo war xoolo ama ninka ilaad goorfi inta maxaas u dhaxaysa meedadkiina ayaa nimanka idin ku shaqaysanaya oo idin soo wadaya wax ay idin siinayaan lama arko lacag haddii aan kono ugu shuba gaalka hadda lacagta bixinaya ayagaa ku dhisanaya magaalo ama yurub ku aadaya ama meel kale ku aadaya waxba idin geli maayaan war naftiina ku cayaarinina war naftiina ku cayaarinina aakhirana ha gubinina adduunka ha tacdiibinina intaas waxaan leeyahay ummadda ay soo marhabaabsheen ummadaha islaamka ah oo loo sheegayo in ninka ilaa kutubka ilaahay la dagaalamo la leeyahay war ilaahay uga baqa ilaahay uga baqa waxaad ogtihiin nabi maxamed gaala ma jeclayn asaguna ma jeclayn ayaguna ma jeclayn haddana waxaad la socotiin ama aad wadiin oo la socoynayo waa gaalo waa ameerikaan waa ninka la yiraahdo yuhuud waa gaala ninka la yiraahdo etoobiyaana waa gaala ninka la yiraahdo kirishtaan waxaad ogaahaysiin inaad ayaga ku xukun tihiin inaad ayaga ku xukun tihiin ogaada annaguna baryaan kana ilaahayna baryo ka naqanaya gacanaha muslimiinta alleh ku tacdiibsi oo alleh ku cadaabo islaamkana waxaan leeyahay war kutubkiina difaacda iyo diintiina ummadaha islaamka oo hadda gaalo kusoo duulay how iimaankiina la waardiyeysta waardiyeysta iimaankiina ilaahay baa idin garab gelaya cid lama joogtiin iimaankiina waardiyeysta oo gaal haysu dhiibinina la dagaalama nacf iyo maal iyo mur kula dagaalama ilaahayna hiilo udii yahay wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وحا الله جل وعلا انت اسكدب وحا هل كان ما انتي هاجا ضد مسلمين iyo mataqaana oo isu isxaan falayo oo mataqaana dadkii halkan waxa joogay muslimiin badana ku dhaqnay wax badana aakhiradooda iyo adduunkooda waxa ka shaqeeyay maamulka islaamka dadka in la badbaadiyo aakhiradooda ayaa waxay ka wanaag badan tahay dunyadooda in la badbaadiyo waxay ka dhiseen dadka tawxiidka adiga 16 sano in la eeg ayaa maaragta shariicada islaamka halkan ka talinaysay oo la baray dadka sida ay ilaahay uga baqi lahaayeen alxamdulillaah markay fahmeen waxa ku soo duulay gaalo saliibiyiin ah iyo murtadiin calooshooda u shaqeystayaal ah ee doonayaan inay shariicada nuurka soo baxay dumiyaan ilaahayna waa diiday inay nalkaas damiyaan ilaahay waa diiday suma dibadeen dadka mu'miniinta ee mujaahidiinta huna waa ay diideen dhiiggooda inay u daadiyaan ayay mataqaanaahay ku fakareen way kula jiraan dagaal weyn bay la galeen ilaahay baa ka kiciyey gaaladii ku soo duushay halkan wabxo degmadan wabxo gaaladii ku soo duushay ilaahay baa ka kiciyey waxaa halkan marka maanta joogo dadkii maaragta ay qaxiyeen gaaladii ku soo duushay dalkan waxaa waaye waxaa u soo gurmaday oo u soo baxay walaalahood muslimiinta ah oo 450 jees halkan ka qaxday ayay waxay siiyeen raashin isugu jiro sonkor bur saliid intaba isugu jiro ayay siiyeen ilaahay xaggiisa mahad ka gaarto tacaawankaas muslimiinta ayaa lagu yaqaanaa ma ahan ayagu gaalada intay dadka madaaficda la dhacaan ku baar la hawsada haddana macaawinaan hoos ka gelaynaa yiraa ma ahan dadkii muslimiinta ayaa qaxay ayay maaragtaa taakulay haaya waxay ka dinqanayaan baahidooda adduun toodii aakhirana awalay ka soo shaqeeyeen ilaahay miisaanka aakhiraha u saaro waxaa maaragtay gurmadkaas u horeeyo hay-adda la yiraahdo aljamaacatu alixsaan alkhayriya hay-addaas ayaa raashinkaas qaabishan oo bixisay ayadaa mataqaanaa aragtaa ku u xil saaran ayadaa muslimiintii shacabka ahaa ee qaxeen ay cid walba cawada dabkeeda ku shiday raashinkii ay u keeneen ilaahay hadduu idmo waxaana ilaahay ka rajaynaynaa gaal dambo yimaada halkan asigoo ooya inuu ka noqdo asigoo ooya inuu ka noqdo hadda ka horna waa ka naqa jiri haddana waa ka naqay dadkan muslimiinta waa isu dinqahayaan إلا وحي أسود قهايين سوجرتان كود النبي عليه الصلاة والسلام لصو ساري دين توادين حريسات ودين رحمة أيضا سيكون مضونا إن شاء الله أيضا يكون وراهايان وحكى لنا ما أقبل آيان يان لسوكسو اللقوين أيضا مرتخانا وحان لا يعددوين هاي سهر جيدو حداد أركتين ساد حد بأدداشين أددالة هل قفيو قالكو إيمان أنت مسلمين هو الله دقال لهم كرتنا الله دقال لهم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتهي دغستي الخيبه هور اي برنامج كدو حيان طلبسنينا اقويهن محمود اوغاس او كميدا اقويهن د الصوماليات ايا فلنقيي فريمها او حمبارسنا ويرركي لوغو اكي مدحتويدا مقديشو غوريهن محمد علي ايا ورستي محمود اوغاس او هورينا وحو ويديي ان او قيمين كو سميهو فرينتا لغا اخرسن كاري ويررك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان كو سلامي يا ولا لاديق ايو دغيستياشا ايو خيارتا كلي الفرقانبا مخا ايغا بخاي هدان ku soo dhawaado hawlgalkii madaxtooyada 24 saac ka socday horta fariinta uu gudbinayo iyo waxa uu ka dhigan yahay iyo macnihiisu waa mid farwaaweyn ku qoran oo cidii loola jeeday iyo mujtamaaca muslimka iyo cidii fulisayba ay xaqiiqatan isku sii u garanayaan laba arimood baas ugu muhiimsan mid labaad waxay tahay horta dagaalkaanu isla dagaalkii inuu yahay cidii ku gacan sareysay inay wali ku gacan sareyso beentii iyo baalaxooftadii iyo barnaamijyadii maaragtay baraha bulshada iyo Facebook iyo meelaha la midka la marinayay ee saxaafadda uu ku koobnayd maaragtay inuusan ahayn maxaan ku yiraahdaa hawlgalladii kuwii caasimadda ka socday iyo kuwii gobolada ka socday iyo kuwii shisheeyaha lagu beegsanayay iyo kuwii dabadhilifkooda lagu curyaaminayay intuba inay sidoodii u socdaan horta fariinta ugu muhiimsan maxaan ku yiraahdaa taasi aniga xaqayga yaa ila muqata tan labaad iyo muhiimada labaad ee uu maaragtay hawlgalkaasi lahaa ama ka dhignaana waxay ahayd hawlgalkii iyo ololihii iyo isku daygii rafashadii u dambeysay ee kooxdani ay isku dayeysay waxay ku sheegaysay oo dadka ka dhaadhicinaysay in ay maaragtay kooxdi ay la dagaalamaysay ay soo arkartay xarakatu shabaab dhulkii ay qabsatay waxaan ku yiraahdaa dagaalkaasna lagu kala baxay oo lagu galro maaragtay ayagu ay ku gacan sareeyaan ilaa hadda guriyahoodii iyo madaxtooyadoodii iyo ninkii u sareeyay maaragtay qololkii uu deganaa marka daaqadaha RPG laga galiyay xaqiiqadu marka waxay tusaysaa inay sidaa ka bedelan tahay oo sheegashadoodii bay maaragtay arintaasu si cad iyo farba weyn ku beeninaysa waxay marka arintaasu ay xaqiiqatan ku baraarujinaysa kooxdaas oo markala si cad maaragtay indhahooda hortooda ay u soo dhigtay oo ay u tusaysaa in dhaartii TV-yada ay ka dhaaranayeen iyo maxaan ku yiraahdaa guushii beenta ahayd oo ay ku faanayeen aysan waxba ka jirinin dharbaaxooyinkii ay wali ku socdaan meesha la isku haystaa wali ay kilometer 4 iyo madaxtooyadii ay tahay iyo maaragtay wasaaradihii ugu muhiimsanaa xaqiiqatan waxyaabaha la xasuusta waxaa ka mid ah ama hawlgalkan qaybta ka ahaa intii uu socday dhacay in shakhsigii ugu magacaawnaa wasiirka amniga in uu maaragtay asagoo dhaawac ah uu daaqad ka booday oo uu naftiisa sidaas kula fakaday marka wuxuu hawlgalkan iyo kuwii ka horeeyay la qiimaha ee la midka ah ay tusinayaan oo ay markasta daaha ka qaadayaan in waxa kooxdani meesha uu ku haysaa uusan xaqiiqata ahayn sheegashadoodu ay been iyo bug tahay dagaalkan meesha ka socda maaragtay uu yahay dagaal lagu kala gacan sareeyo oo lagu kala adkaaday mar hore 15 ka sanana uu socdana xaqiiqatan jiitamayo une mar hore cida maaragtay ku adkaatay iyo cida ku gacan sareysa iyo cida wixii ay rabtay iyo qasadkeedii iyo istaraatiijiyadeed ay shaqeynaysa ay xarakatu shabaab tahay aysan ahayn Mareykan iyo xulafadiisii iyo Amisom iyo maamuladan waxaan ku raadaa daba dhilifka hadii aan ka eegna dhanka amniga weerarkan waxa uu dhacay iyadoo wadooyinkii Muqdisho ay xiran yihiin amniga aad loo adkeeyay haddana dhammaan xeendaambiyadii amniga uu ka soo gudbay wuxuuna beegsaday madaxtooyada dalka maxay ka dhigantahay arrinkaas beegsashada la beegsashanayo iyo ka gudubka laga gudbayo iyo meesha loogu tagayaa horta marka koobaad waxay ka dhigantahay maxaan ku yiraahdaa kalsoonida iyo talashaarashada maaragtay ay ku kalsoonaadeen oo ay tala saarteen oo ay ka dhaweeyeen ballanqaadyadii ay sameeyeen xarakatu shabaab amniyadkeeda istishaadiyinteeda jeeshkeeda qaybihiisa kala duwan ballanqaadyadii iyo maaragtay dhaartii ay kooxdaas ama munaasabad ay ayagu keeneen ha uga jawaabeen ama sidooda ha ugu gudbiyeen message-yadii ay u direyeen iyo fariintoodii sida ay uga dhameynayaan oo Ilaahay ugu tala saaranayaan oo niman hadafkoodu iyo meesha ay u socdaan ay u cadahay sida ay u yihiin aqabad kasto oo jirto oo ciidan kasto kalo ee jirta iyo ciidan kasto oo la soo dhoobo iyo maareeyta dhagaxaan kasto wadooyinka lagu gooyo een inaysan xaqiiqatan waxba ka bedelaynin een hawlgaladooda iyo maxaan ku yiraahdaa meelaha ay target garaysanayaan arintaas marka koobad horta waa arin Ilaahay masuul ka yahay oo cid suurta gelinaysa ay Ilaahay kaliya tahay een marka labaad waa arin iyo dadaal iyo maareeytay juhdi la bixinayo ku timid marka saddexaadna waa arin fadeexa ku ah markasta oo tabardaradooda iyo ducfigooda iyo kala daadsanaantooda iyo habqanka ay ku jiraan dhankasta een xaqiiqatan een marqaati uu ah markasta oo hawlgal noocan ah uu dhaco wuxuu fashiliyaa sirdoonka waxay ku sheegaan wuxuu fashiliyaa askartooda iyo militariga waxay ku sheegaan wuxuu fashiliyaa booliska waxay ku sheegaan maxkamadahoodu fashiliyaa een maxaan ku yiraahdaa wasaaradahooda amnigu fashiliyaa yaani waxa ka dhalata inay ayagu is haaraamaan oo ay kala dhintaan oo ay istuhmaan hadda ka horba xurgufina dhexmartay ay ka dhex bilaabato marka darabaadka noocaas ah ee ay ku dhacaan labada dhinac ee dagaalamaya waa al shabaab iyo dawladda federaalka ee waxa maalmahan dirir xoogan ay ku dhexmareysay gobolada dalka qayb ka mid ah dawladda ayaana guruf culadeed soo qaaday suuragal ma tahay in xarakada mujaahidiinta al shabaab ay uga jawaabaysay weerarada lagu soo qaaday deegaanada lagu maamulo shariicada islaamka dabcan waa la oran karaa weerarkaas iyo hawlgalkaasi iyo kuwi ka horeeyay ee dhawaaba intii maaragtay ololahoodan uu ku dhawaaqay xasan sheekh waxay u ahaayeen jawaab een waafi ah dagaalka ay ku iclaamiyeen xarakada iyo dhulka ay haysatay shariicada lagu maamulo een waa jawaab ku haboon oo nimankaas su'aasha ka timid ba markii hore su'aal dagaaleed ahayd in ay weerar soo qaadaan ahayd in ay maaragtay la dagaalamaan maxaan ku yiraahdaa kitaabka quraanka ee la isku xukumayo oo ay ku bedelaan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo artikalada Italiyaanigu qoray een bay maaragtay su'aal ahay keenan jawaabtoodu marka inay arintan iyo hawlgalada la midka ah ay tahay een ayadu waa wax meesha ku jiro cad oo xaqiiqatan maaragtay aan uusan shaki ku jirinin oo waxaan wada xasuusanaa jawaabtii een munaasabadii tababarkii ciidamada loo soo xirayay markuu Sheikh Cali Dheere ka hadlayay hadal baa ku jiray culus een maaragtay kelmadii uu meesha ka jeediyo ahayd een Xasan Sheekow dhaartu waa nootaada oo mid labaad ma jirayso marka waa jawaabtii Sheekhu bixiyay oo xarakadu bixisay iyo umaradeedu waa jawaabtii lagu yiri dhaartu waa nootaada oo maaragtay hawlgalkii iyo eelaankii oo dagaalka ku iclaamiyay xarakada iyo dhulka ay ka taliso een ay jawaab u tahay waa mid ku haboon xaqiiqatan oo ficil ah oo aan hadal maran ahayn oo maaragtay in meeshii uu ka talinayay ama gurigi uu seexanayay een 24 ka saac ragii uu maaragtay lahaa gobolaan ka qabsaday ay ka qixiyaan oo ka haystaan ayadu waxaan u maleynayaa jawaab ka cadcad oo xarfa ka waaweyn lagu qori karay een ma ay jirto weerarkan maxay xarakada mujaahidiinta al shabaab ku xaqiijinaysa ayaad is leedahay oo guul ah oo ay ka gaartay awoodaha ay dagaalka kula jirto ee ku sugan Muqdisho waxaan is leeyahay laba ujeedo buu xaqiijinayaa weerarkan iyo weerarada la midka ah een ayadoo dabcan ujeedooyinka badana een ay jiri karaan laakiin aniga qiimaynteeda ujeedada koobaad waxay tahay curyaamin iyo saameynta uu weerarkan u yeelanayo inay noqoto inuu curyaamiyo maaragtay maamuladan iyo madaxdan daba dhilifka ee hawlaha sharci la dirirka soo maleegayo oo xubnihii ugu sareeyay ee maaragtay waxyaabahan soo xirxirayay ee ka dambeeyay falkinayay in maaragtay meeshooda loogu tago madaxyada laga guro waa arin xaqiiqatan curyaamin toos ah ku ah een hawlgalkan iyo dagaalka maaragtay proxy war ee ay Mareykan iyo gaalada reer galbeedka ay maaragtay wakaalada ay uga yihiin een muhiimada labaad iyo maaragtay yoolka labaad oo xaqiijinaya waxa weeyaan inuu qabjabiyo oo dagaal ahaan psychologically uu maaragtay qabjabiyo oo maaragtay maadaama meelihii ugu muhiimsanaa iyo meeshii ay ka soo duulayeen iyo xiriyahoodii iyo madaxtooyadoodii ay ka dhacayso inay maaragtay uu niyad jab ku keeno oo ay qabjabaan oo kalsooni yar oo laga yaabo beenta ay isu sheegayeen inay uga dhalatay ciidankoodii askari ahaan inay maaratay kulumiyaan oo ku weeyaan oo meeshaas ay ku baabado een marka hawlgalada noocaas ah iyo maaragtay darabaadka noocaas ah lagala duldhaco een madaxdii mujrimiinta hayd ee ugu sareysay haday wasiir noqdaan iyo haday madaxweyne noqdaan iyo haday saraakiisha ciidanka een ugu sareysay ay noqotaan hadii aad qiimeyso saansaanta colaadeed ee dalka iyo sida ay wax u socdaan labada dhinac dagaal ayay isku eelaamiyeen weyna isku goodiyeen hadda sidee ayay wax u socdaan saadaasha guusha iyo guuldarada labada dhinac bal qiimeyn ku sameey horta guuldarro mar walba waxaa iskala ninka soo duulay ee gaalka ah ee saliibiga ah ee xuruubu saliibiya daba socda oo sidii ay xuruub sariibiya dii hore ugu jabeen horta kaasa ugu jabi doono oo guuldaradu ee ninkaas ay haysataa iyo sugeysa waxay sidoo kale haysataa midka kabaqaadka u ah ee naaxoodaha u ah ee Soomaaliga ee dabadhilifka ah ee diintiisii iyo dalkiisii iyo dadnimadiisii iyo mawaaqiftiisii ummadiisa iyo maarata mujtamaaciisa iyo qiyamkii uu lahaa ka tanaasulay ka siibtay ee calaqa iyo maarata cad quureedka iyo waxyaabaha la mirka ah ee liita ee ka doortay waxa guuldaradu ku dambeynaysa oo iska leh oo gacantisa ay ku jirtaa 15 sano ee la soo dhaafay ninka dagaalka ku jira ilaa hadana wax uu xaqiijiyay aysan jirinin 15 sano ka hor meeshii lagu weerarayna maanta lagu weerarayo isla dhufayskii ee ku jiro gaalada ku ilaalinaysa gacanta ku gabadka waxa guuldaradu ku dambeysa ninka wax ilaahay uusan rabin oo raali ka ahayn wada guushana waxa iska leh wixii ilaahay raali ka yahay ninkii wada muslimiinta guusha iska leh ciribta dambiga caaqibadu ayaga u dambaysa ballanqaadkii nabiga iyo ilaahay siiyeen bay haystaan cid kasto oo dulmi iyo maaragtay gardarro uga soo horjeedaana guuldarrada iyo maaragtay cawaaqib xumada ayay insha Allah ku dambeynaysaa dagaalkan iyo xamladii u dambeysay rafashadii nimankaanu already waa la arkaa inay shuuqday inay dabada jeediyeen ba muuqata maxaan ku iraahdaa hal tuulo oo maanta si nabada ay ku haystaan inaysan jirin ba muuqata madaxtooyadii maanta inaysan amaan u ahayn ba muuqata ninka hadda gurigiisa daaqadaha RPG ga looga gelinayo xaqiiqatan hadda guuldaro ninkaas gacanta maanta ku haya mustaqbal mabal maaragtay la islaamaba sugayo oo maanta iyo waxa taagan iyo xaqiiqada jirta ba waxay tahay ninkaas inuu guuldareystay asagu uu difaac ku jiro uusan aamin ahayn naftiisii iyo maaragtay maalkiisii iyo rabitaankiisii iyo qorshayaashiisi iyo taqtiidkiisi inaan xataa uusan waqti u haysan oo maaragtay dhabacan yahay oo xabad ku soo dhacaysa ka gabashadeed uusan madaxa la qaadi karin hagaag zaka qaybin ayaa ka bilaabatay degmada aadan yabaal ee shabeelaha dhexe zakadaasi waxa ka faa'iideystay 36 qoys waana kuwan qaar ka mid ah dadka zakada la siiyay. Ugu horeyn ku bilow magacaaga. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cadar turutoo. Way maanta maxaa lagu siiyay? Sharnaf. Way ka waran marka dareenkaaga farxad. Farxad si fiican si fiican ma sha Allah ma sha Allah. Hayga duul waa. Waa fiican fiican. Ilaahay mahdiisa. Allah mahdaas iskale. Gaaladana Allah jabsho. Gaal islba isku jid ma aheyn iskuna islaama maaragta isku deegan ma aheyn wax buka oo ta kasoo qaade balaay aragto. Ugu horeyn magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Cabdulle. waxaan la isiiyay shan neefo ariga ilaahay baa mahadsan subhanahu wa ta'ala waa ku faraxsan aad iyo aad ugu horeen ku bilow magacaaga Fadumo Geed waxaan ku qaaday irisa kowaad oo walaayada sayada baa wad degmada aad baa way imisa lagu sii shan aa lagu sii shan oo afar iriya iyo lix Fadumo Yusuf Ibro Valera maxaa lagu sii maanta maxaa la sii shan idiya la sii waxaan sii walaalada islaanka asiis gaalada Allah jibs magay Abdullah Maxamed Muharay way maanta maxaa lagu sii waxaa la sii shan fowri waan joogaa degmada Adeebal waxaan leeyahay mujahidiinta kor Allah ka dhigo meel ka sii joogana guul Allah sii leh gaalna Ilaahay jibsha leh Abdullah Maxamed maanta waxa la sii shan fowri maxaa lagu sii shan tan fowri ah Masha Allah waxa la sii inaan mudanahay oo dhaqaale xumeysa oo daruufaysanahay danta guud oo islaamka oo ilaaliyo ayaa la sii saas walaalaha waxaan ugu duceynayaa in maaragtay Ilaahay uu kor yeelo gaaladana jabiyo ay ugu horeen ku bilow magacaaga waxa Maxamed maxaa lagu sii maanta shan tiir waxa la culimada ugu siisa haasiis waana qalisana culimada Ilaahay oo mahad celiha way ka waran marka farxadaada saayid saayid culimada in Ilaahay kor ka dhigo خلاص دبي برامج كل حيان سلسو غارني مركان كو سو دوادا قدبت سلطان ادم ديرو او كجيديه شركي ودتشيغ غولها نخبه الصوماليه طال اشتياق برؤيه الاحلام وحب التلاقي في ظل الاخاء حمال الاله بعد افتراقي كم طال اشتياق برؤيه الاحلام بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام الحمد لله ها انك هذا افك دبره oo hankana la hadalo reer dabar mitala in ay hanka masuulki dabar agi dabar horta meesha diga bay iyo jubooyinka iyo shabalada hoose saddex meelood oo sidiga iyo banaadir waliba oo burburka badana eed indigi insha Allah anta dhamaan meelaha maqalki iyo muqaalki inta sakasta fadwadi inta saga beedi oo culumada rabaaniinta agsaabaysti in sida uu aan qaadani isigna meel barugoogtan in meesha sanka qaadataan ma kala meesha laga soo basiya oo shir inta loo fadhiisadiya oo dhowr maalmo loo fadhiya ugaasyadii iyo samadoonadii iyo suldaanadii guud ahaan ma qaadadeena 16 qodob oo ah in muslimnimadii la qaadado diinta islaamka loo hoggaansamo diinta islaamka loo dhimado loo dagaalamo lan kasto muslim agiya oo dabar agiya uu macnaha sanag abtirsada ma safarna in diinta islaamka aan nusraasho aan dagaalamo aan dhimado ununa adoo ilaahay naga ballan agiya inuu dhimano qaadan insha Allah maalanta ay wali ka dambooshana meelina lan kasto oo ugaas agiyo inta fadhihi koow ina kaaga in quraakan oo hay heeshina in la dagaalagna gaalada annagana afkiri macnaha microphone surun walo siigeesni iyo intel mag lan kasta diyaar in nagada way lankiiba hadii ula sii iyo hadii fududiyo inta bashara islaamka banaanta in la dagaalamo marka insha Allah kii bamsa gam kara iyo kii qorisa gam kara iyo kii sas qarxis kara ba diyaar oo agna insha Allah dagaalka ka diyaar oo agna hadii Ilaahay ogolaado marka insha Allah diinta islaamka ma kalniya wanaag badan midalan cidii oo rigoogti 90 ilaa iyo inta 91 ilaa hadda ma xasuusna lan habad laga gami habad laga digaysi oo aan kan habad laga qaadi qabiilkaas ninkan uu digaysi habad uu ku digaysi nasiis hadii kale lan kale siigays adu saamarni geen ma rigoogna alxamdulillaah inta fariidan nasiigays karna male maalanta ina ma rigoogna dad walaala agiyo ehel agiyo oo macnaha san nasiilo ka agna dhibaato uu saamarni ogna dib dambe ilaahay ma noqon naga dhibaato uu saamarni insha Allah meen ilaahay saga rajashna in naga khaatamaasho sharciyada islaamka uu wadni inuu dhimana sidii uu aan ka geeriyooday ninka la irkari imaam maxamuud haaj xamuud ilaahay hagna haris jidkii iska baahin Allah naga biisi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan gudana intaas ayaan ku soo afmeeray barnaamijka dhuuxa dhamaanteenaba sidaas iyo fiimanilla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh